1 uur, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Steeds meer scholieren hebben een bijbaan. Volgens het CBS deed vorig jaar bijna de helft van de jongeren tussen de 15 en de 20 jaar betaald werk. In 2013 was dat nog zo'n 42%. HAVO-leerlingen hebben het vaakst een bijbaan, VMBO'ers het minst. De meeste scholieren werken als vakkenvuller, kassamedewerker of krantenbezorger. Daarmee verdienen ze gemiddeld zo'n 1600 euro per jaar, waarbij opvalt dat jongens een hogere salaris hebben dan meisjes. Hoe dat komt is volgens het CBS niet bekend. Op het Franse eiland Corsica zijn verschillende bosbranden ontstaan. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Het zou gaan om 15 verschillende brandhaarden. In één nacht is bijna 1500 hectare natuur in vlammen opgegaan. De grootste brandhaard is in het noordwesten van het eiland, bij Calvi. Daar is al 1200 hectare natuur afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Morgen krijgt de lokale brandweer hulp van brandweermensen van het Franse vasteland. Bosbranden in de winter zijn op Corsica uitzonderlijk. Ze zijn waarschijnlijk ontstaan door de extreme droogte op het eiland. Bij de presidentsverkiezingen in Nigeria zijn minstens 39 doden gevallen. Onder de doden zijn meerdere officiële waarnemers. De verkiezingen zouden vorige week al worden gehouden, maar moesten worden uitgesteld door logistieke problemen en het slechte weer. De uitslag wordt over een aantal dagen verwacht. Turkije heeft een Koerdische kunstenares na bijna 20 maanden gevangenisstraf vrijgelaten. Zehra Doukan kreeg in 2017 een celstraf van bijna 3 jaar... vanwege een schilderij dat door de Turkse regering werd beschouwd als een terroristische propaganda. Ze maakte schilderijen van de verwoestingen die het Turkse leger in 2016 aanrichtte in haar woonplaats in het oosten van Turkije, aan de Syrische grens. De stad werd gebombardeerd na zware gevechten tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK. Het weer, het is een heldere nacht met kans op mist. De temperatuur daalt naar zo'n 0 tot min 2 graden. Morgen opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Dinsdag en woensdag wordt het zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 25 februari 2019. Veel dat u luistert naar Hilversum 1. Tot 2 uur vannacht is dit het programma Zwarte Priet Praat van de publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke. Uw gast is VVD-lijsttrekker in Utrecht voor de provincie Utrecht, André Vaschi. Jarenlang, 9 jaar lang gemeenteraadslid in de stad Utrecht. Technicus is Anne Bakema. En Rewi Sitaldin, die neemt de telefoon aan, print de mails uit, kleert met sociale media en webcam en doet alles wat verder nodig is. Mijn naam is Prim Siouram Show Radakishun en ik bepaal de inhoud van dit programma en niet mislukte Barry Hevers of andere losers die via de Hilversum 1-app hun diarree uitstromen, die ik dus niet voorlees, Barry, omdat dat gewauwel van jou mij totaal niet interesseert. U kunt twitteren of bitteren op apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv en u kunt ook via de Hilversum 1-app reageren, zoals Marco die de vraag stelde: hey Prim, woon je in Noord-Holland? Wat vind je van partijen als Denk en Nida en wat vind je VVD-gast van zulke partijen? Gaan we zo vragen. En u kunt dus ook bellen naar 0800-1121. We gaan zo verder met Victor, maar eerst deze vraag. Wat vind jij van, want Denk doet ook weer mee, en Forum voor Democratie in alle provincies. Wat vind je van partijen als Denk? Nou, ik vind Denk lastig, omdat wat ik er tot nu toe van meemaak is het heel erg gericht op één achterban bedienen. En ik denk altijd dat je in de politiek gewoon het algemeen belang altijd voorop moet stellen. Ik vind ze de zwarte Wilders. Ik vind dat ze heel goed gekeken hebben naar Wilders. Ik zal niet op ze stemmen, want ik vind ze net zo verwerpelijk als Wilders. Identiteitspolitiek, stem op mij, ik lijk op jou, of ik heb dezelfde religie. We komen uit hetzelfde land en ik zeg altijd, ik kies voor de toekomst, waar gaan we naartoe? Ik kies niet op basis van huidskleur of religie. Je bent best wel liberaal eigenlijk, Prem. Ja, ik ben ook een linksliberaal mens. En ik stem SP, landelijk, omdat ik vind dat we uit het lood zijn geslagen. Hè. We zijn, als je het verkiezingsprogramma van de SP nu leest, is het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid jaren 80. Mm-hmm. Hè, en dat wat men dan, dus ik vind dat we een beetje naar rechts zijn doorgeslagen. En daarom hoop ik dat door SP's te stemmen, heb ik eigenlijk sinds Kok de veren heeft uitgeschud, ben ik vanaf 98 stem ik landelijk SP in de hoop om het een beetje naar links te trekken. Ik heb voor de Europese verkiezingen ooit gestemd op Ach, Janine Hennis. Ja, maar dat is ook een topper. Ik heb de laatste Europese verkiezing heb ik op D66 gestemd, omdat ik niet wilde dat de PVV de grootste zal zijn. Heb ik in de peilingen gekeken. Dus ik denk dat ik waarschijnlijk bij de komende... Het is wel een hele strategische kiezer. Ik ben een bewuste stemmer. Ik vind het woord zwevende kiezer, wat die narcistische onnozele subsidievreters altijd zitten te schreeuwen. Ik vind het belachelijk, want ik ben geen zwevende kiezer. Zij zijn achterlijke pseudo-nieuwsmensen. Want een kiezer wordt geacht na te denken. Dus een partij mag mij niet voor granted nemen. Nee, maar dat zal ook geen partij doen. Dus weinig van ooit. De kiezer bestaat niet. Er bestaat bewuste kiezers en domme, op zich journalisten noemende, belastinggeld slurpende organisaties. Maar goed, dat is het. Ik heb bijvoorbeeld voor de gemeenteraad Erik van den Burg gestemd. Dus ik stem iedere keer weer dat ik ook kijk waterschap. Ik lees ook al die verkiezingsprogramma's. Wow, en ik kijk ook wie de mensen zijn dat vind ik altijd die zich kandidaat zijn. Ik vind Annabel Nanninga in Amsterdam. Ze zit wel voor Forum voor Democratie, maar ik vind Annabel een koosjere vrouw. En dus zo ben ik iedere keer aan het kijken. En ja, dan moeten we maar het beste ervan maken. Dus daarom, ik vind denk gewoon dus de zwarte PVV. Ze zijn in elk geval vrij radicaal. En ik ben in elk geval wel... ik hoop dat de grote middenpartijen voldoende kiezers aan zich weten te binden om ook in redelijkheid meerderheden te kunnen vormen. Want daar maak ik me echt wel zorgen over in het huidige politieke landschap. En ik wil nog één ding zeggen. Ik stel nooit op een partij, terwijl ik bij de ChristenUnie Carola Schoten heb ik gezweefeld om op te stemmen. Ik heb echt goede ook. Dus het probleem is, ik zal nooit op een partij kunnen stemmen gebaseerd op een 2000 jaar oud boek. Hmm. Wat ook nog gesproken is. Dus NIDA is gewoon het CDA, maar dan voor moslims. Hij baseerde zich op de Koran. En als iemand zich zou baseren op de Torah, de Koran of de Bijbel, dan zou ik nooit op zo'n partij kunnen stemmen. Want ik vind dat je sprookjes en staatshuishouding gescheiden moet houden. Je zegt het vrij boud, maar ik geloof dat ik het wel met je eens ben. Ja, je moet duidelijkheid hebben. Oké. Okay. Jezus, Mina, er is iemand die de heer Hilversum 1 heb echt allerlei troep zet. Oké, okay, we gaan zo naar Victor, maar ik moet je nog vragen. Hier, deze tweet moest ik voorlezen en dan kunnen we verder. Ik hoor op dit moment de heer Van Schie praten, zegt Jeroen Eefting. En je komt op mij over als een redelijke man. Dus zijn ze wel bij de VVD. Kan ik mijn beeld bijstellen van de VVD, dat ik niet meer bang hoef te zijn dat de verzorgingsstaat onder mij vandaan getrokken wordt? Nee, zeker niet. Nee, ik bedoel, de VVD is natuurlijk voor een kleine overheid, maar we zijn ook voor de goede voorzieningen die we met elkaar hebben opgebouwd. En ik ben er zelf ontzettend trots op wat zeg maar de afgelopen 50, 70 jaar door onze ouders en grootouders is opgebouwd in Nederland aan een land van vrijheid en welvaart, maar ook van goede collectieve voorzieningen. Dus het is niet zo dat de VVD per se zeg maar terug wil naar de nachtwakenstaat, zoals sommige liberalen misschien bepleiten. Nee, goede voorzieningen, een vangnet, maar ook goede zorg maken Nederland tot het mooiste land ter wereld om in te wonen. En dat moeten we koesteren. Dus ik ben bij elke verkiezingen, en dat is ook wel een van mijn motivaties, om bij elke verkiezingen weer heel erg actief te zijn voor mijn eigen club. Altijd weer een beetje bang over waar zeg maar de collectieve mening heen gaat. Dus we zijn echt mede een beetje door de media en sociale media en al het geschreeuw daarop worden veel kiezers in vertwijfeling gebracht. En mijn hoop is dat we met z'n allen gewoon in redelijkheid ook kijken naar wat we hebben opgebouwd de afgelopen 70 jaar. En we hebben dus ook heel veel te verliezen. Ik wil het niet dramatischer doen voorkomen dan het is, maar ik zeg wel steeds, ook als mensen zeggen van ik ga niet stemmen, ik zeg van ja, pas op. Want we nemen nu allerlei dingen voor vanzelfsprekend aan die in heel veel landen niet als vanzelfsprekend worden aangenomen. En als je ziet wat er gebeurt met Brexit en ook in Turkije met Erdogan, met Trump, en nog veel erger Hongarije, in Brazilië, Hongarije. Hongarije met die allemaal fascist. Democratie. Allemaal mensen die misschien denken dat dat allemaal niet zo vaart loopt met radicale mensen. Maar radicale mensen zijn echt heel gevaarlijk. Dus pas daarmee op. Kijk, het is niet erg als je radicale radio-wouwelaar bent. Want dan heb je verder toch geen enkele macht. Maar als je gaat besturen... Dat heeft wel amusementswaarde, maar ja, in de politiek moet je ze niet hebben. Nee. Els van de V vraagt, Prim, heb ik iets gemist? Of stop u ermee of komt Annette van Tricht tijdelijk? Els van de V, in elk geval presenteert Annette van Tricht volgende week zondag. En Annette zal zelf vertellen hoe lang ze dat wil doen. Oké, er zijn een heleboel bellers, die moeten we nu gaan doen. Maar Marco, de vraag is beantwoord. Ik vond het antwoord voldoende en ik ga niet verder erin op wat jij wil. We gaan naar het begin met lijn 9 met Victor nog. Goed. Victor, heb je adem gehaald? Ja, ik blijf rustig ademhalen. Okay. Dus nu is de vraag, nu gaan we naar jouw vraag inhoudelijk. We gaan eerst beginnen. Ja, nee, maar We gaan eerst beginnen. Nee, nu moeten we een beetje serieus en moeten we een beetje snel. Het is 9-1. Ja. Dus we gaan je vraag nu stellen. We gaan beginnen met de 1,5%. In een paar stukjes. Het eerste gaat natuurlijk over... Ik wou hem even preciseren. Nee. Je hoeft niet te preciseren. Hij gaat nu antwoorden. Even stil luisteren, Victor. Je krijgt nu antwoord op je vraag. Een van de belangrijke vragen die natuurlijk veel mensen nu hebben, ook als ik ze spreek op straat of als ik langs de deur ga, is hoe zit het nou met die koopkracht? En hoe kan de overheid daar nou zulke kapitale fouten in maken? En ik zeg dan altijd, ja, ik begrijp het wel, maar ik snap het niet. Want het is ook best ingewikkeld. En ik geloof niet dat er iemand heel erg bewust geprobeerd heeft om daar de boel te verdraaien of te verzieken, om iedereen een minder koopkrachtstijging te gunnen dan we hoopten dat iedereen zou krijgen. Dus volgens mij doet iedereen die dat in Den Haag doet, of die nou in de oppositie of de coalitie zit, met de beste bedoelingen. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat we uiteindelijk met z'n allen merken dat het beter gaat met de economie. En nou ja, iedereen kijkt natuurlijk vol spanning nu uit naar die CBS-cijfers. En daar wordt weer van alles over ons uitgestort, over wat dat dan betekent. Maar uiteindelijk moeten mensen natuurlijk vooral naar zichzelf kijken en ook zien aan het eind van de maand dat het ook klopt dat we minder belasting gaan betalen terwijl de kosten stijgen. Dat is een reactie hoor. Nou ja, weet je, je kunt natuurlijk denken dat je alle knoppen kunt beïnvloeden in de politiek. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Dus ik probeer gewoon uit te leggen hoe iets zit. En, Victor, als je hem laat uitpraten, anders ga ik je moeten afbellen. Dus laat hem eerst uitpraten. Marco praatte dat ze antwoorden tekort waren. Laat hem even uitpraten, anders gooi ik je uit de uitzending. Ik vind het wel heel belangrijk dat we met z'n allen vertrouwen houden in de politiek. En dit soort dingen schaadt natuurlijk het vertrouwen in de politiek. En ik ben er ook voor... Laat hem uitpraten, Victor, anders ga ik je echt eruit gooien. Als je nog één keer interrupeert, gooi ik eruit. Oké, okay? Dat zou heel ongezellig zijn. Gaat u gaan. Nee, meneer Van Schie, dat is onderdeel, André, van dit programma. Victor weet het, hij doet het ook om eruit gegooid te worden. Want hij is onderdeel van de show. Hij wordt betaald om in te bellen, zodat ik... Het is niet zomaar een bellen, het is gewoon een vriendje die betaald wordt. Ja. Die krijgt 15 euro per keer. Wat ik natuurlijk merk ook... Luisteraars, dit is een grap. Het is niet waar. Gaat u niet morgen zeggen dat ik mensen betaal? Victor, het was toch een grap, je wordt niet betaald. Toch? Ja, die durft nou niks meer te zeggen. Oké, ga je gang. Ik onthoud mij van commentaar. Maar goed, ga verder. Veel mensen denken op een of andere manier dat de politiek een soort boze derde macht is die van alles probeert slecht te doen voor het land. Dat is niet zo. De politiek zijn we gewoon zelf. Jij en ik, door actief te zijn en door te kiezen, die bepalen ons landsbestuur, want we hebben zelfbestuur in Nederland en dat is een groot goed. Dat betekent niet dat... Hoor ik nou een punt? Nee, ik kan rustig, als het nodig is, 3,5 uur doorpraten zonder punt. Daar ben ik voor opgeleid. Ik begrijp heel goed dat mensen eerst willen zien, dan willen geloven. En ik vind het zelf ook spannend wat dat dan betekent. Want uiteindelijk is natuurlijk wat er landelijk gebeurt ook van invloed op wat wij dan in de provincie kunnen doen. En hoe we daar ook als politiek op worden afgerekend. Maar het lastige vind ik aan de politiek, en dan ga ik eventjes één niveau hoger, Prem, als je het niet erg vindt. Aha. Dat we verwachten allemaal heel veel. En tegelijkertijd vinden we het heel moeilijk dat het ook geld kost. Dus als er veranderingen komen in de manier waarop ons land geregeld is, dan zitten de rekenmeesters aan te sleutelen, zodat het voor iedereen betaalbaar is. En in dat model zitten, ik geloof, 28 standaardvoorbeelden van iedereen die alleenstaand is, of een alleen maar AOW heeft, of een gezinnetje met 2 of 3 kinderen heeft. 28 voorbeelden. En als 27 van die 28... nou ja, het wel oké vinden in hun inkomen wat er gebeurt, dan kunnen we maatregelen doorvoeren. Maar soms heb je gewoon veel grotere beslissingen te nemen. En het lijkt wel alsof het zo is dat je dan eigenlijk geen beslissingen meer kunt nemen, omdat er altijd wel iemand op voor of achteruit moet gaan. En wat ik lastig vind aan de hele politieke discussie is dat als er gezegd wordt, we gaan proberen, dat iedereen erop vooruit gaat. En er is 1 voorbeeld, of er zijn 10 voorbeelden, of 100 voorbeelden, of zelfs 10.000 voorbeelden van mensen die er dan niet op vooruit gaan, dat dan meteen het land te klein is. Je kunt niet veranderen als samenleving, met kleine stapjes ook niet, als het niet ook effecten kan hebben. En dat maakt het lastig in het openbaar bestuur, omdat je tegelijkertijd afhankelijk bent van iedereen die op je gaat stemmen. En ik vind dat politici ook gewoon soms moeten durven zeggen van oké, we gaan nu iets doen wat misschien niet gunstig is voor iedereen, maar wel nodig is voor iedereen. Zo, nu mag Victor weer. Prem, er is van diverse kanten door intelligente mensen is er ingebracht, onder andere door die meneer van gaslicht.com, ingebracht van Dit klopt Vector, niet. Vector, stap even, Vector, Eva. Stap, Vector, haal even adem. Luister even, alsjeblieft, luister even. Als je me nou nog één keer interrupeert, dan hang ik je op. Vector, ik wil even wat zeggen. Ik voel wel een beetje aan waar de vraag heen gaat. Nee, luister nou even, Vector, alsjeblieft, want ik moet aan mijn luisteraars denken. Ik wil even wat vragen. André van Schie geeft hier een heel genuanceerd antwoord. VVD-verhaal. Oké, wat even. Nee, het is een genuanceerd antwoord over de problemen wat je hebt als openbaar bestuurder. Nu zeg jij, nu kan je... Luister even naar me, Vector, alsjeblieft. Vector. Je gaat nu alles herhalen wat al mijn luisteraars al weten. En dat vinden ze vervelend. Ze weten het alles van onze intelligente luisteraars. Luister. De vraag die ik je wil stellen, is... Ben je zo vol in je vooringenomenheid dat je hebt gehoord wat hij heeft gezegd en je er bewust niet op reageert? Want je gaat niet het dialoog met hem aan. Je herhaalt nu al wat je wilde herhalen voordat hij je antwoord gaf. En dan zeg ik, Vector, in dat genuanceerd verhaal wat André vertelt, of je het ermee één bent of niet, dan kan jij zeggen... Nou, als ik zou antwoorden, zou ik zeggen... André, ik hoor wat je zegt, maar het is misschien toevallig te vaak bij VVD gebeurd. Dus het kan zijn dat je zegt dat het moeilijk is, maar als je liegen tot norm verheven hebt, dan lijkt het niet meer moeilijk, want dan lieg je erover. En dan is dat vertrouwen wat jij krijgt, dat broersvaartje, draag jij aan mee. Dan ga je inhoudelijk in op hem, in plaats dat je alleen maar in je repertoire blijft. Je lijkt wel een politicus die repertoire herhaalt. Dus zullen we het volgende stellen? André, ik hoor wat je zegt, maar als dan de fout wordt gemaakt, dan is de steun bij politici dan vaak om in eerste instantie te ontkennen. Want wat het ding is aanhaalt, Vector, is dat die websites het hadden gezegd. En toen heeft Mona Keizer op advies van haar ambtenaren gezegd, nee, wat die websites zeggen zijn onjuist. En nu zegt Vector, het is ook des politici om zodra er van die burger, waar jij van zegt, we moeten samenwerken, en dat zie je vaak bij gemeenten, zijn overheden, die burgers zeggen, jongens, laten we dit doen. Dan zeggen ze, hou je bek, ik ben gekozen om het te doen. Dus wat Vector zegt bij die websites is, er kan van jullie politici ook iets meer openheid voor. Ja, maar daar ben ik helemaal met hem eens. En ik moet ook zeggen, ik vond het ook wel een beetje naïef van heel veel Haagse reacties, dat ze zeiden van, hey, de energieprijs gaat omhoog. Dat was beleid. Het doel van de veranderingen die we hadden was om de energierekening te doen laten stijgen, want we moeten allemaal een beetje zuiniger aan doen vanwege het klimaat en zo. En de compenserende maatregelen, die moesten ervoor zorgen dat mensen wel meer geld overhielden in het portemonnee. Ja. Dus als je nou zegt van het beleid werkt, energie wordt duurder, we worden allemaal energiebewuster, dat is een goed ding. Dus ik zou niet zeggen van iedereen van, hey, daar ligt de fout bij die berekeningen. Ik zou zeggen van, nou, dat was de bedoeling. Juist. Alleen, we moeten er wel voor zorgen met z'n allen dat we wat we aan de streep overhouden, dat we daar fatsoenlijk van rond kunnen komen. En een beetje vooruit gaan. En ik vind ook dat die verwachtingen misschien te hoog zijn geschapen als mensen denken, we gaan erop vooruit, dat ze allemaal meteen denken dat ze €200 meer te besteden hebben. Dat gaat met tientjes tegelijk en niet met honderdjes. Dus dat ligt ook heel... Dat zijn hele kleine knopjes waar aan gedraaid wordt. We zitten te fine-tunen. We zitten niet met grote halen aan knoppen te draaien. We proberen dat juist. Dat is de enige manier waarop het Vector, kan. Ik heb een probleem. Ik heb nog 8 bellers. Ik moet je groeten. Okay. Dankjewel. Je had een goede bijdrage vandaag. Mag ik mevrouw Annemarie Ummels alsjeblieft op lijn 11 in de uitzending? Goedenacht, mevrouw Annemarie Ummels. Zegt u het maar. Sorry dat u zo lang moest wachten. Maar Vector, drapte door. Het was weer interessant om het gestoeien te aanhoren. Ik heb een beetje moeite met het begrip ideologie. Ik heb geleerd dat ideologisch denken eigenlijk denken is binnen een zeer gesloten systeem. En ik hou van politici die bereid zijn op een gegeven moment een eenmaal ingenomen standpunt te herzien, omdat de werkelijkheid hen daartoe dwingt. Dat betekent zelfstandig denken en aangeven waarom de koers gewijzigd is. Nu wil ik terugkomen op het begrip en een vorm van energie, kernenergie. En meneer Van Schie heeft aangegeven dat hij al op zeer jonge leeftijd zeer pertinente opvattingen had over de noodzaak van kernenergie en zelfs om die reden lid werd van de VVD, de jongere afdeling, en natuurkunde is gaan studeren. Daar kwam hij tot inzicht dat hij geen theoreticus was en liever in de praktijk wilde werken. U hebt heel goed geluisterd, mevrouw Annemarie. Mijn complimenten. Il Flitzo en Vector kunnen een puntje kunnen echt van u leren. Gaat u verder. Ja, ik heb in mijn leven heel vaak moeten notuleren. En dan leer je luisteren en je snavel houden. Hoewel ik dat af en toe moeilijk vind. Daar heb ik ook wel eens last van. Ik ook. Gaat u door. Nou, dan hebben we iets gemeen. ik heb hem ooit een lawaai-papegaai genoemd. Wat ik heel leuk vond. Ja, dat vond ik ook een leuke vogel, maar hij was wel af en toe hinderlijk. maar nu verder. We hebben meegemaakt de laatste jaren dat de VVD en Mark Rutte in hoger beroep wilden gaan tegen al die mensen die zich zorgen maakten over het milieu en zelfs een uitspraak hadden gevraagd aan de rechter. De urgentazaak. Politici vonden dat rechters zich daar niet mee te bemoeien hadden. Ik was erg blij dat er toch een rechter was die vond dat een algemeen belang, een zelfs een mondiaal belang, boven het nationale belang ging. En we zitten dus nu op een koers dat zelfs ondernemers in Nederland, die over het algemeen stemmen, als ze niet in de agrarische sector zitten, op de VVD. Nou, gelukkig stemmen ze veel agrarisch op de VVD. Ja, dat die koerswending hebben en gemaakt. En uw vraag is, mevrouw Annemarie, dat ze dus nu overal zonnepanelen en windmolens willen gaan plaatsen. En uw vraag is, mevrouw, mijn vraag is, heeft meneer Van Spie zijn opvattingen ten aanzien van kernenergie veranderd? En wat gaat hij doen op provinciaal niveau om al dan niet kerncentrales mogelijk te maken? Goeie vraag. Goeie vraag, zeker. André Van Spie. Nou, vooropgesteld is die hele energietransitie echt een enorme opgave. Dat is er eentje voor de overheid, maar vooral ook voor mensen en bedrijven die gigantisch is en zijn weerga niet kent. En vooral bedrijven die veel meer moeten doen en die doen die vieze vuile patje peers die vervuilen. Ga vooral verder. Daar ga ik misschien straks nog op. We gaan een CO2-tax. Het is bijna een reden om GroenLinks te zijn, maar ga verder. maar ik wil eerst een antwoord op precies. Ideologie. Ja. Nou ja, kijk, de ideologie die ik natuurlijk heb is het liberalisme. Dus ik denk de verantwoordelijkheid voor onder andere het doorgeven van de samenleving op een schone wijze. Dit begint bij elk individu, elk bedrijf, elk collectiefje, om daar van alles aan te doen. U vindt dus dat het vooral een individuele verantwoordelijkheid is? Nou, daar begint het bij mij bij. Hè? Ik zeg, mevrouw Annemarie, mag jij even uitpraten, alsjeblieft? Hij gaat u antwoord geven, maar hij gaat u het antwoord. Hij is een man die een beetje genuanceerd wordt. Dus even, want hij denkt na. Ik zie hem nadenken, dus hij gaat u antwoord geven. Even alsjeblieft stil. Ja. Dus het tweede is dan dat ik vind dat de overheid in feite altijd moet proberen om ideeën uit de samenleving mogelijk te maken. Dus daar waar boeren zijn die nu zonneweiden willen aanleggen, zie ik geen enkele reden om daar tegen te zijn. Dat ben ik ook niet tegen. Als er collectieven zijn die windmolens willen plaatsen en die doen dat zonder al te veel overlast voor de direct omwonenden, dan ben ik daarvoor. Dus het is niet zo dat de overheid per se altijd zelf hoeft te doen. Maar ze moeten in elk geval die kracht in de samenleving die initiatieven nemen en verantwoordelijkheid willen nemen niet frustreren. Dat geldt voor bedrijven, maar dat geldt ook voor energiecollectieven. Het derde is dat we wel ontzettend energieafhankelijk zijn geworden met z'n allen. Ik merk dat zelf. Ik kan geen 10 minuten zonder mijn telefoontje. Het gaat op stroom. Dus dat hebben we nodig met z'n allen. En daar ligt dus ook wel een taak voor de nationale overheid, met name om die, wat ze dan energiezekerheid noemen, dus leveringszekerheid, om ervoor te zorgen dat we met z'n allen voldoende energie hebben om dat te doen wat we willen doen. Maar tegelijkertijd, als je natuurlijk met een beetje afstand kijkt naar onze samenleving en je ziet wat een enorme consumptie er is, ja, dan de nutteloosheid der dingen is soms wel groot. Dus ik geloof ook wel in dat als we daar met z'n allen een halt aan toe willen roepen, dat we daar ook een taak voor hebben met z'n allen. En dan maar komt dus ook de politiek kijken. Wat betekent dat, wat uw standpunt ten aanzien van de kerncentrales? Oh ja, de kerncentrales. Nou ja, ik ben dus voorstander van kerncentrales. Daar gaan we in de provincie Utrecht niks aan doen, kan ik u helaas vertellen. Want er is geen ruimte in de provincie Utrecht voor een kerncentrale. Er zijn twee plekken waar kerncentrales kunnen komen. Nou, ooit was er een plan om in wijkbeduursteden een kerncentrale te bouwen. Ja, dat is niet zo'n goed idee. Maar daar is landelijk is daarover nagedacht. De naam van Pieter Winsemius is vanavond ook gevallen. Ik was erg blij dat Pieter Winsemius in 86... na dat akelige kernenergieongeval in voormalige Sovjet-Unie, ja, in de Oekraïne, dat hij zowel activisten als wetenschappers bijeenriep. En ik hoorde bij de activisten in de vredesbeweging, die zich ook uitspraken tegen kernenergie, en al die mensen bijeenriep op het ministerie. Hij kwam hals over kop terug van een conferentie in Brazilië, omdat het CDA destijds onder Lubbers een kernenergiecentrale, nieuwe wilde doordrukken. Ja. Die nieuwe kerncentrale is er niet gekomen. Door een VVD, hè? Ik mag weten. Door een VVD, hè? Door een VVD-minister, Pieter Witsemius, een natuurkundige. Ja. Die uiteindelijk de stap heeft gezet naar D66. Is Pieter weggegaan bij de VVD? Oh, want, ja, maar toen hij daar was, was hij minister. Oké, okay. Maar goed. Het is, als je het was over... een zeer, zeer moedige wetenschapper die politicus geworden is. Ja, en André van Schie is een zeer moedige man die ook pseudo-politicus is, want in de provincie is het part-time. Hij is gewoon museumdirecteur. Maar ga verder, André. Je blijft nog steeds bij kernenergie, mevrouw. Ja, ik blijf er wel bij, maar ik begrijp... Ik wil wel nuanceren, ik weet ook niet of het een lange termijn oplossing is. Ik denk eerlijk gezegd dat we veel te weinig in die hele energietransitie investeren in juist wetenschap. Ja. We zijn natuurlijk de afgelopen 150 jaar enorm gegroeid in welvaart dankzij goedkope energie uit de grond, die eigenlijk heel duur blijkt te zijn. Ja, maar zijn er grote delen van de wereld die aan die welvaart niet toekomen? Dat is de tweede uitdaging. Annemarie, ik moet naar de volgende bellen, dus ik ga je alvast bedanken. Tot de volgende keer. Maar ik ga nog steeds antwoord erop. Dankjewel, Annemarie. Tot de volgende keer. Ja, ik heb te veel mensen die bellen. En even nog, André. Wat ze zegt, de rest van de wereld is de armoede. Maar dat komt ook door slecht bestuur daar en zo. En natuurlijk kapitalisme en alles. Maar mijn vraag is, kijk, ik streef nog steeds naar een maatschappij waar mannen en vrouwen gelijk zijn, waar religie geen klap moet uitmaken, waar hoe je eruit ziet geen klap moet uitmaken. Maar ik weet dat het een utopie is, want er zijn een heleboel idioten die mensen klassificeren op grond van uiterlijke kenmerken. En is het ook net zo met je kernenergie? Je weet dat het nooit meer in Nederland gaat komen, maar je denkt, ja, ik was er wel voor toen en we schieten de kernafval wel naar de maan. En dus dat je met je mond het beleid, maar eigenlijk in de praktijk nooit meer iets zal doen om het ingevoerd te krijgen. Moet ik het zo zien? Nee, zo moet je dat niet zien. Want ik denk dat als één ding duidelijk is geworden de afgelopen 10 jaar... is wel dat schone energie heel erg belangrijk is voor onze samenleving. En niet alleen in Nederland, maar die mevrouw zegt terecht ook in de rest van de wereld. Ja. En als we goede, schone kernenergie kunnen realiseren die weinig CO2 of geen CO2 uitstoot en tegelijkertijd wel kunnen voorzien in die behoeften die we met z'n allen hebben voor stroom. Maar wat doe je met die afval? Is net zoals je zegt, die olie was goedkoop. Mm-hmm. Het leek goedkoop uit de grond, maar het is duur. Bij kernenergie weten we dat het ooit die prijs, want je zit met het radioactief afval. En goed, die Fransen doen het nog steeds. Daar zit je misschien nog 100 jaar mee, of misschien wel 200 jaar. Maar als we het hebben over die klimaatdiscussie, is dat natuurlijk niet een termijn die heel erg problematisch hoeft te zijn. Ik zeg niet dat het is geen kattenpis. Het is wel, we moeten echt wel iets voor verzinnen. Mm-hmm. Maar de hoeveelheid afval die een kerncentrale produceert in verhouding tot de hoeveelheid energie die opwekt, is natuurlijk zeer gering. Terwijl als je ziet hoeveel grondstof er nodig is om een kolencentrale te doen laten draaien, of om onze auto's en vliegtuigen te doen laten voortbewegen, dan heb je daar natuurlijk veel meer grondstoffen voor nodig. Dus ik ben nog niet van overtuigd dat de oplossing gaat zijn. En natuurlijk is het beter om alles wat goedkoop uit de lucht komt ook te gebruiken, maar het gaat niet voldoende zijn om onze enorm stijgende energiebehoeften te voldoen. En dan moeten we dus ook naar kernenergie durven kijken. Ik durf dat in elk geval. En ik vind het een beetje naïef dat er nog zo steeds... we kopen dus groene stroom uit Frankrijk. En dat is voor 3/4 kernenergie. Ja. En tegelijkertijd zeggen we dan hier in Nederland willen we het niet hebben. Ik zou zeggen laten we daar in elk geval een goede discussie over voeren. En ik hoop dat die in het klimaatdebat de komende maanden ook weer terugkomt door onze vrienden en vriendinnen uit Den Haag. Luister, nog één ding. Er was een Marco, die had het over die vraag van Denk. En hij was wat specifieker. Hij is bang dat Wilders eigenlijk niet Nederlands belang beïnvloedt, maar een buitenlandse. En dat Denk ook niet de Nederlandse belangen, maar Erdogan'se belangen. Hè? De verlengde arm van Erdogan en zo behartigt. In elk geval weet je zeker dat de VVD de belangen in Nederland behartigt. Dus ik zou zeggen, laat je niet te veel afleiden door de flanken, maar kijk gewoon naar mensen die het beste voor hebben met ons land. Ja. Oké, okay, nou, ik ga naar... zullen we dan alsjeblieft even Ton doen en daarna Anton en dan moeten we naar Wilbert. Goedenacht, Ton, zeg het maar. Goedemorgen, met Tom. Ik wil een vraag. Ja. Over een paar maanden krijgen de mensen, hardwerkende mensen, weer een vakantiegeld, hè? Is het dan eerlijk? Vakantiegeld, ja. Is het dan eerlijk? Zeg maar een beetje bestaan. Is het dan eerlijk dat voor de helft de belasting dat we inpikt, terwijl die mensen op vakantie moeten? Dat vind ik niet reëel. Waarom maken we dat niet belastingvrij? Oh, je wil dat vakantiegeld belastingvrij. Kijk, ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening, Ton, dat de loonbelasting, de inkomstenbelasting van ons zweet, hè, we zweten, en daarvoor betalen we 49% belasting. En onze pensioenfondsen, die een van de grote kapitalisten ter wereld zijn, die sturen ons geld door naar ergens anders, en dan wordt er winst gemaakt op aandelen, en is die dividendbelasting te laag. En dan willen ze die zelfs afschaffen. Ik vind dat de belasting op kapitaalwinsten, dus dividendbelasting, winsten van bedrijven, naar 60% en 70% moet. En dat onze inkomstenbelasting en loonbelasting omlaag moet. Maar ja, dan moet je SP stemmen. Als je VVD stemt, weet je dat ze dividendbelasting omlaag gaan doen. En je inkomstenbelasting niet. Dus Ton, je kan die vraag wel stellen. Hij gaat er niet over, maar ik zal het even vragen. André Vaschie, ben je ervoor dat ons zweet, ons, we gaan ziek naar het werk, we doen ons pijn. En dan krijgen we geld en een pik die overeen, soms zelfs 49%. En dat kapitaal wat niets voelt, wat flits van de een naar de andere, dat betaalt de ample 25% dividendbelasting. En dan wil jouw vriendjes het ook nog omlaag brengen. En je bent een liberaal. Je vindt dat de overheid iets moet doen, maar je vindt niet erg dat de overheid ons afperst door ons loon. Zuurverdiende geld te jatten. Doe jij. Nou ja, op zich het credo belasting is diefstal is natuurlijk een heel liberaal uitgangspunt. Maar tegelijkertijd verwacht Nederland ook heel veel van het openbaar bestuur. We willen goede wegen om op te rijden. We willen veiligheid. We willen goed openbaar vervoer. Laten we dan de dividend. Laten we dan het kapitaal. Ja, maar je stelde mij een vraag. Ja. Dus dan moet ik ook je hebt intussen wel door dat ik van de genuanceerde antwoorden ben. Dus je hebt even te tijd nemen om een van de dingen. Ik ben er wel voorbereid. Dus dat er belasting is op inkomen, dat is een goede zaak. Dat die omlaag moet, dat ben ik met je eens, Prem. Dus het liefst zo laag mogelijke inkomstenbelasting. Want werk moet lonen, dat is het belangrijkste in deze samenleving, dat we allemaal een beetje bijdragen. En dat zeg ik om te compenseren voor dat onze inkomstenbelasting en loonbelasting omlaag gaat. Dat kapitaal wat niet voelt, wat geen pijn voelt, niet zwaarder belasten. Nou ja, en je had het over het pensioenfonds. En dan doe je net alsof zeg maar dat mensen op de maan zijn of zo. Maar het pensioenfonds, dat zijn gewoon wij. Hè? Dus dan kunnen wij toch zwaardere belasting leggen op onszelf? Nou ja, dat zou kunnen. Maar uiteindelijk willen mensen ook wel gewoon een goed pensioen. Nee, maar ze willen niet dat pensioen. Als je daarop gaan korten, dan is de wereld terecht ook te klein. Nee, dus want als je de belasting omlaag doet, als je de inkomstenbelasting omlaag doet, dan krijgt iemand die gekort wordt op zijn pensioen netto meer. Nou ja, die balans moet je dus heel zorgvuldig bewaken. Ja, dus daar moet je het over eens zijn. Ja. En tegelijkertijd willen we natuurlijk graag dat bedrijven ook wel gewoon blijven ondernemen. Dus ik ben het met je eens dat er een goede balans moet zijn. Ik vind ook best dat misschien als de inkomen op arbeid omlaag moet, dat andere belastingen wat omhoog kunnen. Dus als je wel die balans wil bewaken. Maar je moet er in elk geval niet het idee hebben dat als je bedrijven hier enorme belastingen gaat opleggen, dat ze dan in Nederland blijven. Nee, maar het gaat maar alleen om die grote bedrijven. Waar je het over had. Gaan, dus die kunnen echt weg. Dat pleuren ze op. Dat pleurt Google op. Dat pleurt Facebook op. Want Facebook heeft ook zijn nazi's, Facebook en Google. Nou, dat die ontzettend. Zuckerberg is Hitler. In elk geval, de grote bedrijven die in Nederland ook grote werkgevers zijn, die hebben ook gewoon heel veel secretaresses en ingenieurs en chauffeurs en andere mensen in dienst. En als bedrijven arbeid weggaan, belast wordt met 42%. Echte mensen met echte banen. En die moeten we ook wel de gelegenheid geven om die banen te betalen. Hij is echt goed, hè, luisteraars. Hij bleef kalm en ding. Oké, dank u wel, Ton, want ik moet naar Wilbert. Dus, ik zou je wat zeggen, André. Deze man, die geef ik iedere week een podium. Een heleboel mensen zijn kwaad van mij erop, maar Wilbert? Ja. Oh ja. Want ben jij voor zaken doen met China, die misdadige dictatoriale, die Oeigoeren en Falun Gong-angers in crematoria verbranden en hun organen verkopen? Dat is wel een hele lange vraag. Ik begrijp dat China een belangrijke handelspartner is voor iedereen, maar ik vind het ook een verfoeilijk regime en ik vind het doodeng wat ze doen met hun inwoners. Ja, dus en Wilbert vraagt er iedere week aandacht voor en niemand anders in de wereld of in Nederland wil hem een podium geven, behalve ik. Dus in ieder programma van mij, en nu ik iedere nacht om 1:30 een kolom, dat geeft mij dan ook steeds de kans om te gaan plassen, want voor dit weet scheldt hij mij weer uit dat ik een vieze, vuile hypocriet ben omdat ik naar Beijing ben gegaan. Dus dames en heren, hier is de kolom die zich de vrijheid neemt om iedereen de maat te nemen, waaronder ook uw geweldige presentator. Tijd voor onze witte Don Quixote, Wilbert Stuifbergen. En ik ga pissen. Een goede nacht, luisteraars. Straks over 3 gebroken tanden en de voetbaltop 4. Actief te Den Haag en Eindhoven. Van jullie krijg ik af en toe reacties, zoals vorige week van Igor, live in de uitzending. Hij vindt dat ik geen olie op het vuur moet gooien. Hij vertrouwt namelijk de traditionele pers. Die zal het namelijk wel weten. Ook stuurde iemand anders mij een artikel uit de Volkskrant van 2 februari. Centraal punt van mij is altijd dat je het kwaad moet willen zien. Zoals ooit Benno Premsela. Premsela, als ik het mij goed herinner, had als jonge homo meteen in 1940 door dat de ledenlijst van zijn homo-organisatie niet bewaard moest blijven. De nazi's waren maar al te duidelijk geweest wat ze reeds in de jaren 30 met homo's deden. Benno Premsela vernietigde de lijst en heeft zo waarschijnlijk velen het leven gered. Als wij het gevaar niet willen zien, zoals Premsela dat wel zag, dan hebben wij een probleem. Wat ik mis in de analyse van veel stukken over China is het karakter. Ja, China is economisch agressief, als het overal ter wereld kanalen en havens opkoopt om er beter handel te kunnen drijven. Ja, China is politiek agressief in haar landje pikacties, zoals die opgespoten eilandjes in zee of het inpikken van stukken van Vietnam. Tot slot schrijft men nog iets over de zogenaamde heropvoedingskampen, en dat is er dan wel, ook bij Rob de Wijk. Maar China is qua karakter vooral een nazi-land met een macabere industrie. Alles voor de macht van de communistische baas. En nu is dat toevallig Xi. Xi is niet nieuw. Hij loopt letterlijk in de voetsporen van Mao, die ongeveer een eeuw geleden zijn mars naar de macht begon met het uitroeien van tienduizenden Chinezen, die maar in de weg liepen. Het verschil met Mao en Hitler is de techniek. Dankzij de medische vooruitgang kan men nu ook een geldelijk slaatje slaan uit de organen van al die miljoenen dooien. En dat is niet omdat de heer Stuifberger dat zegt, maar verschillende parlementen. Zoals het Europees Parlement, met in 2013 de VVD'er Hans van Balen en de CDA'er Ria Oomen. Van Balen en Oomen waren wel voldoende gealarmeerd door de rapporten van onderzoekers als David Matas en David Kilgore. Kilgore werd in 2006 reeds door één vandaag geïnterviewd. Vreemd genoeg praten deze partijleden niet onderling. In elk geval gaan CDA Buma en VVD Rutte doodgewoon door met de Chinese regering te paaien. Want de handel. Laatst dus de deal van 10 miljard. In het Financieel Dagblad schreven de journalisten Johan Leupen en Bert van Dijk dat Nederland geen harde maatregelen durft te nemen tegen Huawei. Omdat Philips en Heineken net lekker bezig zijn in China. Philips met ziekenhuisapparatuur en Heineken met bier. Men vreest harde actie van China. De keerzijde van de medaille is dat juist in de ziekenhuizen het drama geschiedt waar VVD'er Van Balen en CDA'er Oomen zo tegen zijn. Benno Premsela was vele malen heldhaftiger dan Rutte, Asscher en de rest van de afgelopen kabinetten bij elkaar. Maar gelukkig is daar het zondagmiddag gebeuren. Luisteraar Igor heeft mogelijk vandaag gezellig naar de voetbalcompetitie gekeken. De complete top 4 kwam tegen elkaar in actie. Allereerst natuurlijk ADO thuis tegen Ajax en PSV tegen Feyenoord. Sommigen zullen protesteren. Hé, de top 4? ADO staat toch op de 10e plek? Bent u helemaal maar sjoggen? Nee, ik heb het natuurlijk over de Chinese competitie. Daarin is Ajax het meest invloedrijk. Edwin van der Sar, Stanley Menzo, Rijkaard, Van Basten, Jordi en Johan Cruijff van de Foundation. Onmiskenbaar staat Ajax hier op 1. ADO is van Wang Hui, de Chinees van de Spelen van Beijing van 2008. ADO staat dus op 2. Feyenoord is Rotterdam, een zusterstad van Shanghai, handel, niet uit Zeemoor. En PSV staat van oudsher voor Philips Sportvereniging. Ook al is de band met Philips officieel doorgesneden, gevoelsmatig zet ik de Brabanders samen met Ajax op 1. Zie de zakendeals met de Chinese moordziekenhuizen. Tot slot de 3 gebroken tanden. Die waren niet van de spits van PSV, maar van advocaat Wei Guo. Zo meldt de Volkskrant. Hij stopte met de verdediging van een collega-advocaat omdat hij zijn tanden brak bij een val. Zo luidde de officiële versie. Hoe het echt zat, kunt u halen uit de mond van die collega, Wang Changzhang. Ook deze werd in elkaar geslagen in de rechtszaal toen hij in 2015 een Falun Gong probeerde te verdedigen. Advocaat Changzhang is veroordeeld tot 4,5 jaar, omdat Falun Gong-zaken nou eenmaal besmet zijn. En ook hier houdt het verhaal voor de Volkskrant zo'n beetje op. Geen woord over de 1,5 miljoen geoogste organen, mogelijk geroofd met behulp van Philips-apparatuur. Wilt u dat wel lezen? Ga dan naar de site www.endtransplantabuse.org. Ik herhaal, endtransplantabuse.org. En nu weer terug naar Prem. Dankjewel Wilbert en André Vaski. Ik heb, kijk daarom ook van mijn luisteraars, Hans Visser. Opmerkelijke uitspraak van Vaski over China. Het verkiezingsprogramma VVD Utrecht is erg lovend over de samenwerking met China. Om dan te zeggen dat China verwerpelijk land is, komt vreemd over. Nou, ik zei dat ik het doodeng vond. Hè? Dat is nog net iets anders. Maar ja, goed. Het is een doodeng. Nee, maar het is ook doodeng. Maar het is wel zo natuurlijk dat de Chinezen er zijn. Met heel veel. En dat als ze naar Nederland komen als toerist, dat wij ook wel vinden dat je daar wat voor te bieden moet hebben. Want we vinden dat je voor alle toeristen wat te bieden moet hebben. Dus het klopt inderdaad in ons programma dat we ook zeggen dat we die banden die er zijn met die Chinese regio's die graag naar Nederland komen, dat we die ook graag de gelegenheid geven om hun dollars en euro's hier uit te geven. Maar dat wil niet zeggen dat we daarmee het regime op een of andere wijze politiek ook onderschrijven of ondersteunen. Ja, en Saudi-Arabië is ook al een regime waar we al jaren zaken mee doen. Dat zijn ook geen frisse jongens en die exporteren ook achterlijke. Ik kan even klappen dat er eigenlijk maar een paar frisse jongens in de wereld zijn. En daarvan wonen er heel veel in Nederland. En Duitsland. Angela Merkel. In Europa hebben we het over het algemeen veel frisse jongens. Maar als je, je had het net over Hongarije. Dat zit, het is ook wel best wel spannend. Ja, dat is een fascist. En, is gewoon, die dus, Orbán is gewoon een staatsdictator en fascist. Maar ja, en daar zitten we mee in de Europese Unie. Daar praat ik niet over die Roemenen die openbare aanklager eruit zitten om dat supporten. Praat ik niet over Berlusconi in Italië. Dus, maar daarom vind ik internationale politiek ook best wel ingewikkeld. Dus blijf ik lekker in de provincie. Ja, dat is wel makkelijk. Oké, dan doen we nog snel. Eerst Anton en dan Jan Teunissen. En daarna geen bellen meer, want het is al 40, dus er is geen nieuwe bellers. Dag Anton, goedenacht. Goedenacht. Sorry dat je zo lang moest wachten. Nee. Ik hoorde een discussie over kernenergie. De Club van Rome destijds, die kunnen we ons nog wel herinneren. Is er met die aanbeveling ooit iets gedaan? Nou, is het nou niet volstrekt megalomanisch te veronderstellen dat we met windmolens, kernenergie en zonnepanelen de naderende catastrofe kunnen aanwenden? Oké, Anton, even één ding. De Club van Rome had voorspeld dat we, als we nog meer zouden groeien, dat we geen voedsel zouden hebben. Nou, we hebben voedsel te over, we vernietigen wel voedsel, dus die Club van Rome had het ook niet bij het rechte eind. Want wat die Club van Rome niet had, en wat al die voorspellers niet hebben, en wat het CBB en de dingen voor de leefomgeving ook niet, we weten niet hoe de wereld verandert met technologie en ontdekkingen. Dus het zijn allemaal maar op grond van de huidige kennis. Gaan we proberen te zeggen hoe de maatschappij er over 10 jaar uitziet. Kan je één ding zeggen, Anton? Niemand kan voorspellen hoe de maatschappij er over 10 jaar uitziet. Want ik zal je een voorbeeld geven. Als iemand nu iets ontwikkelt waardoor al die CO2 uit de lucht kan worden gezogen, gewoon iemand, het is een of andere beta-natuurkundige zit nu ergens in Brazilië in een hutje iets te doen en die man vindt de uitvinding uit waarmee je CO2 zo uit de lucht kan halen en hem tot een poedervorm kan maken. Hebben we de hele discussie niet meer over de energietransitie? Prem, ik kan je niet verbeteren. Ik hoop alleen dat die kernenergie wel met de kerncentrale zo gebouwd wordt dat hij niet wegzakt. Dat hij niet wegzakt. Nou ja, dat is natuurlijk wel. We hebben de zeespiegelzijging, maar we hebben in Nederland ook bodemdaling. Het dat is best een groot probleem. Hoop en vrolijkheid is een mooie liberale gedachte. Maar ik hoor nooit iemand over de mega hoeveelheden methaan en kwikdam die de toedras loslaat op het moment. Hoe kun je nou in godsnaam een stijgende zeespiegel tegenhouden? Nee, dat kun je ook niet. Dus die illusie moet je ook niet hebben. Maar je moet wel volgens mij de verantwoordelijkheid nemen voor wat je zelf doet. Dat kan nooit klaar, toch? Nou, exact. En een beetje het juk dragen van de narigheid die er is. Met dat gigantische consumptiepatroon valt er echt niks mee te redden. Nou, maar dat is wel de kern van het hele klimaatprobleem. Zit hem natuurlijk veel meer in consumptie dan in energieopwekking. We hebben het heel vaak natuurlijk over zonnepanelen, windmolens en kerncentrales. Maar het kern van het probleem is natuurlijk dat we met z'n allen steeds meer energiebehoeftig zijn en worden. En dat wij daar niet in Nederland uniek in zijn, maar dat in de hele rest van de wereld ze dat ook allemaal gaan willen. En terecht, we kunnen het ook niet terugdraaien. Ik kan niet wat een dondere economie in elkaar. Anton, de consumptie kan je niet terugdraaien. Ik zal je een voorbeeld geven. Nee, maar wat ik ook grappig vind, iedereen vindt altijd die anderen moeten stoppen met de airco gebruiken. Ik heb deze discussie gehad met mensen in Nederland. Die vonden dat het regenwoud in Amazone, in Brazilië en Suriname en Guyana niet gekapt moest worden. Ik zeg, jullie hebben in Europa alle wouden weggekapt, zodat jullie economisch en militair machtig kunnen worden. Nu wil Brazilië zich ontwikkelen. Zeggen, jongens, het is het groene hart van de wereld. Nou prima, plant dan heel Europa weer vol met bomen. Maar dat wil niemand. Dus het grappige is, we willen altijd dat een ander iets moet veranderen, maar wij niet. Not in my backyard, ik wil niets inleveren. Nee, dat zei ik niet. Ik zeg alleen dat met het huidige consumptiepatroon, die niet te veranderen is van de donderde economie in elkaar, en niks te redden valt. En ik hoop nogmaals dat de VVD die kerncentrale zo neerzet dat die niet wegzakt. Nou, laten we het daar nou bij houden. Dat is heel belangrijk. Maar het is wel, je raakt wel de kern van de hele discussie over klimaat. Het gaat namelijk over verantwoordelijkheid voor de toekomst. En die is breder dan alleen voor onszelf. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een utopie om te denken dat wij dat wat wij in Nederland doen de hele rest van de wereld gaat beïnvloeden. Maar ik vind wel dat er ook geen enkele reden is om de planeet viezer achter te laten dan we hem aantroffen als je dat kunt voorkomen. Dus als je verantwoordelijkheid wil nemen ook voor toekomstige generaties, moet je dat zeker doen. Precies, maar ik denk dat het megalomanisch is te veronderstellen dat het wel kan. Maar ik denk ook wel dat als er één land is dat zeg maar straks, nou, laten we zeggen over 200 of 300 of 400 jaar, als de problemen zo groot worden als men nu in de diepste scenario's doorrekent, als Nederland dan een land is dat veel internationale hulp nodig gaat hebben, omdat we als Delta nou wel wat gevoeliger zijn voor allerlei klimaatproblemen dan allerlei andere landen, dan denk ik dat het geen kwaad kan dat wij ook wel hebben gezegd van ja, maar wij waren zelf wel degene die ook verantwoordelijkheid namen toen dat nodig was. Ja. Dus ik zie, ik zit echt wel in het, het kamp dat zegt van joh, we zijn welvarend, we gebruiken veel energie, laten we proberen dat zo schoon mogelijk te doen. Precies, nou, je hebt optimisme van de middenstander en de bewondering. Hey, goed programma. Okay, dank u wel. Dank u wel, Anton. Goeie bijdrage, dank u wel. Dan doen we als laatste beller Jan Teunissen, de laatste beller van de nacht. Goedenacht, meneer Teunissen, u bent de laatste inbeller. Prem, je bent altijd af en toe een bijzondere intrigant. Maar nu moest ik er toch eventjes op reageren. Want dan denk ik van, ik heb de afgelopen jaren wel gestemd op bepaalde particuliere partijen. Omdat ik het met hun standpunt eens was. En dan gingen ze onderhandelen. En dan kwam er met dat standpunt niks van terecht. Kan die meneer dat mij dan uitleggen? Nou, het eerste, heb ik gevraagd stellen. Heb je op André Fassie gestemd voor de gemeenteraad van Utrecht? Nee joh, ik heb ik woon in Rotterdam. Ja, dus, maar mijn probleem is het volgende, Jan. Kan niet. Het enige waar ik André Fassie voor ter verantwoording kan roepen is voor wat hij heeft beloofd en niet is nagekomen. Ik kan hem niet. Maar ik wil wel heel graag uitleggen hoe ingewikkeld het is om politieke programma's uit te voeren. Want we moeten in Nederland altijd samenwerken met allerlei andere fracties. Ik heb dat in de gemeenteraad van Utrecht ook moeten doen. Ja, ik heb geen zin om een ruzie met je te maken, hoor. Nee, dat was ik ook niet van plan. Het is heel lastig om ruzie met mij te krijgen, hoor. Ik ben de redelijkheid zelf. Nee. Nou, volgens mij wel, hoor. Nee, maar het is natuurlijk. Iedereen wordt verondersteld te weten dat wat we in onze verkiezingsprogramma's Even 100% kunnen uitvoeren. En daar is natuurlijk een groot misverstand ontstaan met Rutte een keer. Die zei van ik wil iedereen 1.000 euro belastingkorting geven. En dat lukte toen niet. Ja, dat heeft iedereen Rutte heel erg kwalijk genomen. Maar dat had je vooral die partijen moeten kwalijk nemen die dat niet ook wilden. En zo is het natuurlijk wel een beetje in de politiek dat wij willen van alles. En als we, ik moet ook zeggen dat ik zou heel graag 25 zetels halen in Provinciale Staten om alles wat wij goed willen doen voor woningbouw en wegen en de energietransitie en de economie allemaal te kunnen realiseren. Maar ik weet nu al dat dat niet gaat gebeuren. Dus ik moet straks gaan samenwerken met D66 en met het CDA en met GroenLinks en de Partij van de Arbeid en misschien wel met Forum of de PVV. En die hebben ook allemaal ideeën die ze willen realiseren. Maar snap je dan ook dat de kiezers op een gegeven moment denken van Jan Teunissen? Jan Teunissen, wacht even. Ik ken een heleboel kiezers, geloof me, en ik schat dat 70% van Nederland is, die weten dat wij een coalitieland zijn. Die weten dat wat er in de verkiezingsprogramma staat niet gehaald zal worden. Dat er 30% idioten zijn. Want ik wil niet lullig zijn, maar toen Blondie, Jan Teunissen, toen Blondie in Bruin 1 het gedoogsteun gaf, heeft hij geen deuk in een pakje motor kunnen schoppen. Toen Rita Verdonk zogenaamd pseudo-stoer was, kon ze geen wetgeving maken. Want ze heeft dus de grap is in dit land, en dat is Jan Teunissen verfoeilijk als een intelligente man als u dat maar niet wil zien. Dit is geen land van dictatoren en presidenten. Dit is een land van voorzitters en overleg. En daarom was het antwoord wat André van Schie gaf over die cijfers. Nee, Jan Teunissen, als iemand zegt, stem op mij. Stel dat ik nu in de gemeenteraad gemeenteraad zal kapasiteits van mij en ik zorg dat iedere Amsterdammer een gratis autovergunning krijgt, zodat parkeervergunning, zodat die buitenstaanders moeten betalen en Amsterdammers niet. En ik kom in het college en die andere partijen zeggen, Prim, gaan we niet doen, want het kost zoveel geld. Dat is het enige wat ik kan zeggen, dames en heren. Ik zit in het college, ik heb dat niet binnengehaald, that's it. Dan is het geen beloftefabriek en dan is het het niet realiseren van je idealen. En wat mensen zoals jij nu gaan doen, is doen alsof die politici zoveel macht hebben dat ze dat kunnen doen. Dan moet jij ervoor zorgen dat de partij 77 zetels krijgt in de Tweede Kamer en 38 in de Eerste Kamer, zodat ze in beide kamers een meerderheid hebben. En dan kan je van ze eisen dat ze dat doen. Maar zo, en dan moet je ook in de gemeente... Even klappen, dan schrik wel eens een hoedje als dat gebeurt. Dat probeer je toch? Ja, maar je kunt het toch niet dat iedereen wil dat. Het lastige, Jan, is dat als je, zeg maar... Ik heb het eerst over de landenverkiezingen. Ja. En dan over de gemeentelijke... Oké, okay, Jan, het is duidelijk, nou, maar ik moet je eruit geven. Dank je wel voor het bellen, Jan Teunissen. Janus, we gaan even naar Janus en daarna kunnen we doorpraten. Want mijn dichter, dit is wel een belangrijk thema. Okay, zeg maar wat je wil zeggen. Nou ja, ik vind namelijk ook heel goed dat we een coalitieland zijn, waarbij we, doordat niet iedereen altijd maar 100% zijn zin krijgt, ook steeds rekening moeten houden met minderheden en met anderen. En we dus gematigd vooruit gaan. Ja. En niet met hele grote sprongen radicale dingen veranderen en alles weer terugdraaien wat we tot nu toe gerealiseerd hebben. Dus ik vind het lastig soms om het uit te leggen aan kiezers. Maar tegelijkertijd is het ook wat ons Nederland zo welvarend heeft gemaakt. En dat moeten we ook koesteren. Dus ons democratisch stelsel is niet perfect, maar wel verdomd goed. Ja, 2 hoeraadjes voor de democratie. Simon Carmichael op een bankje. Maar André, waar ik met je van mening verschil, is dat we af en toe als mensen zo lopen te zeiken, dat jij zegt het op een beschaafde manier. Maar je moet gewoon tegen mensen zeggen, vriend. En eigenlijk zou iedere politicus die staat, want de narcistische onnozele subsidievrede zouden weer zo'n verkiezingsdebat. Wat gaat u zeker realiseren? Gelul, meneer. Als ik 77 zetels heb, dan kan ik realiseren. En dus die achterlijke pseudo-journalisten die mijn belastinggeld nemen en verspillen achterlijke informatie, die samen gaan. Janus, ben je zover? Ja, zeker. Goedenacht, vriend. Het programma Luisteraars kan niet stoppen, kan niet bestaan zonder zijn inbreng. Hier is Janus. Hilversum 1. De provincie moet dus goed onzichtbaar zijn. Uit pure efficiëntie. Nou, dat zet dan ook wel de lijnen uit qua bestuurlijke open boekintenties. Laat maar niemand liever weten wat ze doen daar in die laag. Er wordt een hele hoop bestuurd daar waar ik geen kaas van heb gegeten. Maar ik vind het taalgebruik uit deze hoeken toch wel vaak opvallend vaag. Ik ontwaar mistig dunne sluiers om de terminologieën. Het is zo buigzaam als een rietveld in de staatsfilosofieën. Het is een grijze voile over inhoud, een autofocus powerpoint. Er wordt ook gewoon gelaagd bestuurd of zo. In solo-sessies, maar soms ook joint. Want als het probleem te groot is, dan bellen we Den Haag toch even. De Kamerfractie zegt er toch uiteindelijk de lijnen uit. Gewoon vergaderen. Misschien nog even. Nee, zo lang als maar kan. En dan doorgeven naar de gemeente. Dan kan de verslag er wel een maandje vooruit. En nog geen besluit. Nee, Den Haag is er nog niet uit. En weer een hele hoop gekloot op een kluit. En zo zou het dan misschien zijn dat op het provinciehuis sommige baantjes, of misschien wel meerdere, slechts bestaan bij de goede gratie van Alt Melkert en bij het open dweilen van de kraan. Want als er vragen zijn die de gemeente overstijgen, stel dat je met een hele provincie iets voor elkaar zou willen krijgen, iets handigs zou willen delen. Stel, we willen allemaal doen met Prem's bloody zonnepanelen. Of we gaan allemaal toch daarnaast ook gewoon nog even aan het gas. Dan ga ik nog even, als je het niet erg vindt, nog even een niveautje hoger, waardoor alles even ineens helemaal macro was. Mijn excuses, nee, dat is echt niet voor Den Haag. Of meer wellicht voor de gemeente. En dat kan ook nog wel even gaan duren. En al mijn papier verandert langzaam in gesteente. En een gletsjer moet je ook best kunnen besturen. Maar de provincie moet onzichtbaar zijn. Nou, dat klinkt mij dus niet als een goed plan. Ik ben blij dat ik niet zo heel veel weet over de provincie. En dat ik nu gewoon lekker naar bed kan. Trust Hilversum, blijf kritisch. Heel goed. Nou, André vond je heel goed en ik vind je zoals gewoonlijk ook weer fantastisch. Dankjewel, grote vriend. Tot volgende week is Annette van Trichter. Ik zal even met haar mailen en kijken of ze je nog wil handhaven. Hetzelfde geldt voor Wilbert. Dus ik zal even checken met Annette van Trichter wat ze wil. En dan hoor je van mij anders over 2 weken, vriend. Ja, dat is goed hoor. Oké, dat gaat. Aangeschoven is Roos Heijnen. Roos hoe? Roos Heijnen. Roos Heijnen. Hallo. Familie van René Heijnen, de geweldige cameraman? Nee, helaas niet. Oké. Okay. Ja. Roos, zij gaat zo Focus van de NTR presenteren. Klopt. Tell me, wat heb je? We hebben straks ongeveer om 2:30 hebben we een historicus, Aad Haverkamp. En hij heeft de afgelopen 100 jaar aan biografieën over topsporters gelezen. Oh, leuk. En bestudeerd. Nederlandse topsporters? Ja, Nederlandse topsporters. Als ik nou voor eigen volk eerst, hè, natuurlijk. hij heeft gekeken hoe die topsporters zijn beschreven vanaf 1928. Hoe dat toen was en hoe dat veranderd is door de jaren heen. Best wel interessant. En waar begin je mee om 2:00? We beginnen met, ik ga even bellen met over een theatervoorstelling. Die heet Mammoet. Die komt in Drenthe. Ja. Over een paar maanden in de kaartverkoop. Die begint vandaag. En dat is een theatervoorstelling buiten. Over de oertijd, anno nu. Maar ik vraag me af wat dat is. Dus dat ga ik die persoon straks vragen. Oké, nou, heel veel succes. Roos Heijnen, die naam Solotto. Is dat je eerste keer? Nee, gelukkig niet. Het is alweer mijn derde week. Ja, maar niet op zondagnacht. Je doet die andere nachten dan. Ja. Dit is de eerste zondag. Nou, welkom. Dankjewel. Het is maandagochtend. Veel plezier ermee en blij dat je er bent. Dankjewel. Oké, André van S. We hebben nog heel weinig tijd. Is er nog iets wat je zegt, Prim? Weet je, want dat wil ik nog kwijt. Daar wil ik nog wat over zeggen. Ga vooral je gang. Nou ja, kijk. Je mag er natuurlijk blijven gewoon afdoen over de Provinciale Staten. Dus het is voor mij heel belangrijk om ook aan de mensen die in Utrecht luisteren duidelijk te maken dat de VVD een hele goede partij is om op te stemmen voor die Provinciale Statenverkiezingen. Want uiteindelijk gaat die provincie wel over dingen die heel belangrijk zijn voor mensen hun eigen leven. Bijvoorbeeld, hoe ga ik naar mijn werk of hoe bezoek ik mijn familie? Dan heb je goed openbaar vervoer nodig, maar ook af en toe een weg. Nou, en dat is nou typisch zoiets waar de provincie over gaat. Die provinciale wegen waar iedereen overheen rijdt elke dag voordat hij op de Rijksweg is. En daar moet wel ook af en toe wat aan gebeuren. En dan zijn er heel veel partijen die denken van, nou weet je, dat loopt niet zo'n vaart en laten we vooral investeren in fietspaden. Ik vind de VVD ook belangrijk, want ik ben zelf ook een fanatiek fietser, dus dat moeten we zeker doen. Maar het is ook wel belangrijk dat er af en toe gereden kan worden. Dus investeren in de weg is belangrijk. Maar het allerbelangrijkste waar de provincie over gaat en waar deze verkiezingen wat mij betreft over gaan, is woningbouw. Iedereen kent wel iemand die een huis zoekt en er geen kan vinden, met name in het hart van Nederland. Utrecht is namelijk een prachtige plek om te wonen, te werken en te recreëren. En we hebben veel te weinig woningen gebouwd, waardoor ze veel te duur zijn. En dat komt omdat we een heel raar ruimtelijk ordeningssysteem hebben in Nederland. Daar ga ik nog eens een keer een aparte uitzending van je helemaal over vol praten, wat ik daarvan vind. Maar nu vind ik vooral dat gemeentes een verantwoordelijkheid moeten krijgen om ook een klein beetje te kunnen bouwen bij kleine kernen, waar dat kan, voor eigen bewoners, om de economie draaiend te houden bij kleinere kernen. Maar dat bij de grote steden ook grote stappen moeten zijn om flink extra woningen te bouwen, zodat onze neefjes, nichtjes, kinderen, ooms en tantes ook gewoon een huis kunnen vinden. En dat kan best, als we daar ruimte voor maken. Daar gaat de provincie over en daar gaan de verkiezingen dus ook over. Dus kies op een partij als de VVD die daar ruimte voor wil geven. Maar kies vooral ook een beetje met verstand op een ideologie. Met partijen die het beste voor hebben met de samenleving en niet met zichzelf. En als het even kan, kies dan op lijst 1, nummer 1. Zijn jullie één? Je zijn de grootste in de provincie? We zijn de grootste in de provincie, dat hopen we ook te blijven. Oké, en weet je wat ik grappig vind? Ik heb, 2007 of 2006 zouden we voor Primetime, dus 10-12 jaar geleden, een item maken over de leegloop van de dorpen in de provincie Utrecht. Dus de stad Utrecht, maar je hebt al die kernen eromheen. Daar had je leegstand, supermarkten die wegtrokken. Ja, maar dat is ook een groot probleem, want als er geen jonge mensen zijn. Maar dat is er niet meer. Nou, dat is nog steeds wel een probleem, want jonge mensen, ik heb ook mensen gesproken, ik heb een fietstocht gemaakt langs alle 26 gemeenten en overal jonge mensen gesproken. En als je dus geen woning kan vinden in je dorp waar je bent opgegroeid, ja, dan ga je dus weg. Je blijft niet je leven lang bij je ouders terug. Er was leegstand omdat er geen, en nu zitten ze allemaal weer vol, want al die mensen die geen huis kunnen vinden in Utrecht hebben die leegstand in de provincie opgegeven. Ja, dus de provincie blijft heel erg aantrekkelijk om te wonen, maar dan moet er wel ook ruimte zijn voor woningen. Ja. Ik geloof dat de prognose is tot er 160.000 woningen bij moeten komen in de provincie Utrecht. Ja. En zolang die er niet zijn, worden de prijzen onbehoorlijk hoog. Ja. En dat moeten we dus tegengaan. Daar is iets waar de politiek over gaat, wat ik belangrijk vind. Want het allerbelangrijkste naast je vrouw en je kinderen is toch de plek waar je woont en leeft. En daar moeten we ervoor zorgen dat we daar als provincie ook van niemand in de weg zitten. Dus de tune is al gestart. Ik heb hier een boek uit 2009. Er staat de opdracht voor je erin. Hartstikke bedankt dat je me hebt gered. Ja, je moet het oude koesteren. Is een bundeling van mijn klomps en dan leer je me kennen. Dank je wel. Dit programma werd gemaakt door Techniek aan de Bakema. Telefoon, webcam, social mail, media en assistent Primer Wiesje Taldien. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, manager, presentator, Prim Suram Showrunner, Kishun de Dictator. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pound en gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren dank belastingbetalers. Volgende week zit hier de grote radiomaakster, de geweldige Annette van Tricht. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes en kijk dinsdag op Nederland 2 naar de Hofbar van Rutger Kasturkum. Hierna het focus van de NTR. Leven de vrijheid van meningsuiting, leven Pound, leven de Europese Unie, leven 2019, leven provinciale politici, leven witte mannen, leven de VVD, leven André van Schie, leven Utrecht, leven Nederland. Namaste, dag. NPO Radio 1.